over de grens in La Douce France. Hey. Oh, yes. Deze week ontrafel ik de geheimen van de rivier de Tarn. Een gebied vervuld van legende en mysteries. Kort over de grens, vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 2. Santé! Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. 4 uur. NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Bijna 4:1. Maar goedemiddag, onze tanks en patriots naar Oekraïne. Daar zijn Nederlandse militairen niet onverdeeld blij mee. De militaire vakbond VBM voorziet problemen voor onze defensie als Nederlandse militairen niet meer kunnen trainen met dat materieel. Straks in 1 vandaag naar het NOS Journaal. Levi van Eck. De politie heeft een derde vluchtauto gevonden van de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht. Die auto werd gisteravond aangetroffen in Hoek van Holland. De politie viel vervolgens een nabijgelegen woning binnen, maar de 49-jarige Minja Vuong werd niet aangetroffen. De voortvluchtige Vuong wordt verdacht van het neerschieten van zijn ex-partner en het doodschieten van haar moeder afgelopen zaterdag in Zwijndrecht. De politie heeft tot nu toe 135 tips binnengekregen in de zaak. Gisteren werd bekend dat er een beloning van €30.000 is uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de man. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over de mogelijke rol van Rusland in het neerhalen van vlucht MH17. Nederland had een klacht ingediend bij het Mensenrechtenhof om te onderzoeken of de Russische staat schuldig kan worden verklaard. Het Kremlin heeft altijd gezegd dat het er niets mee te maken had. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Rusland heeft steeds gezegd dat kan helemaal niet, want het was ons grondgebied niet. Het speelde zich af in Oekraïne en we hebben er niks over te zeggen. Kennelijk zijn de rechters daar niet mee eens. De 17 rechters van het Hof in Straatsburg, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de zaak gaat door. En dat betekent dat nabestaanden heel opgelucht zullen zijn en dat er nu een procedure gaat volgen die op zichzelf weer jaren kan duren. In november veroordeelde de Nederlandse rechter 3 mannen tot levenslang voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de excuses die het kabinet vorige maand heeft gemaakt voor het slavernijverleden. De Kamer debatteert er vandaag de hele dag over. Wel zijn er veel vragen over het bewustwordingsfonds waar het kabinet €200 miljoen voor uittrekt. Internationaal wordt er positief gereageerd op het besluit van Duitsland om tanks te leveren aan Oekraïne. Lange tijd was Duitsland terughoudend, maar nu heeft bondskanselier Scholz gezegd dat de levering past in de lijn om Oekraïne zo goed mogelijk te ondersteunen. In de zoektocht naar crimineel Jos Leidekkers heeft de politie verschillende woningen doorzocht van zijn familie. 2 vrouwen zijn opgepakt. Leidekkers, die de bijnaam Bolle Jos heeft, wordt gezien als een hoofdrolspeler in de internationale kookhandel. De cholera-uitbraak in Malawi heeft inmiddels aan meer dan 1000 mensen het leven gekost. Sinds de uitbraak in maart vorig jaar is het aantal besmettingen opgelopen tot ruim 30.000. Cholera wordt voornamelijk overgedragen door het drinken van besmet water of het eten van besmet voedsel. De minister van Volksgezondheid van Malawi roept op vooral voorzichtig te zijn bij begrafenissen. Bij die plechtigheden worden de overleden patiënten gewassen en is het gevaar op besmetting groot. Het Nederlands elftal neemt het in de halve finale van de Nations League op tegen Kroatië. Dat is de uitkomst van de loting in Zwitserland. So Croatia will play the Netherlands. Netherlands, of course, and the match will be played on Wednesday, 14th of June 2023 at 20:45 CET in Rotterdam. De wedstrijd is dus op 14 juni in de Kuip. De Nations League wordt de eerste grote proef voor Ronald Koeman, die is teruggekeerd als bondscoach. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 1 en 3 graden. Het blijft tot de avond droog. Vanavond volgt vanuit het noordwesten regen. In het oosten en zuidoosten kan dan wat natte sneeuw vallen. Morgen opnieuw droog en grijs en dan wordt het 4 tot 8 graden. Leefje, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer. Edwin Gerritsen, daar gaat in. Goedemiddag. Er staat 160 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen staan op de A15 Europoort richting Rotterdam voor Spijken-Nissen een 30 minuten oponthoud. Dan komt er een vrachtwagen met pech. En op de A50 Os richting Apeldoorn is er wat meer vertraging tussen Renkum en knooppunt Waterberg een kwartier. Ster.

In ieder geval Finland, Polen en Portugal zouden dat kunnen doen. De premier van ons, Mark Rutte, heeft ook aangegeven dat hij dat overweegt. De zorgen die wij hebben is natuurlijk dat onze leden die werken voor het vierde tankeskadron van 414 tankbataljon van Duitsland. En die oefenen en die trainen daarmee. En dat tankbataljon dat maakt ook deel uit van de 43e brigade in Havelt. En die maakt weer deel uit van de Duitse 1e panzerdivisie. En dat betekent als het wapensysteem daar weggehaald wordt, dus als die 18 tanks weggaan, dat betekent ook dat 72 tankbemanningsleden die oefenen en trainen met die tanks geen wapensysteem meer hebben. En dan is natuurlijk de vraag, wat ga je dan met de mensen doen? Oké, okay, dan ben je dat die mensen zich gaan vervelen, of in ieder geval dat ze iets moeten doen waar ze eigenlijk niet voor ingehuurd zijn. Maar wat is het gevolg dat trainingsniveau dan ook niet op peil blijft? Nou ja, kijk, met tankformaties moet je veelvuldig oefenen om in ieder geval gecoördineerd het gevecht te kunnen voeren. En dat betekent dat je regelmatig met elkaar daarvoor moet trainen op oefenterreinen. En op het moment dat je dat lang niet doet en niet gecoördineerd kunt doen omdat je geen wapensysteem hebt, dan verleer je ook de vaardigheden daarvan. Dus dat vergt gewoon vele malen training. En dat geldt ook overigens voor de Patriot-systemen. Dat moet je ook trainen. Eerst moet je opgeleid worden. Dat is een lange opleiding. Voor de tanks is die opleiding wat minder lang. Maar het betekent wel dat je vaardigheden moet houden om daadwerkelijk ook succesvol op het gevechtsveld te kunnen opereren. Ja, dat zijn geen dingen die je in een simulator kunt doen. U zegt, je moet echt met elkaar, hè, als groep tanks, zo moet ik me dat voorstellen. Dan kijk van, wat doe jij, wat doe ik? Nou, die tanks die opereren in een peloton. En een peloton bestaat uit 4 tanks. En die krijgen gebieden toegezegd. En aanvalsdoelen krijgen ze toegewezen. En dan moet je wel gecoördineerd met de infanterie, met de genie en met de artillerie kunnen trainen om in ieder geval op een verantwoorde wijze het gevecht te kunnen voeren zonder dat je door je eigen troepen wordt uitgeschakeld. En betekent ook dat je dat onder andere weersomstandigheden moet doen. Want tanks worden in beginsel op open vlaktes ingezet omdat ze robuust zijn, dat ze goede verdedigingen hebben en dat ze ook doelen op 4 kilometer afstand kunnen aangrijpen. Dus het betekent dat je dat ook met elkaar in terreinen onder wisselende weersomstandigheden ook moet trainen. Zodat je ook weet op welke manier dat je rekening mee moet houden op het moment dat je een gevecht moet voeren tegen tegenstander. Maar wat is dan het gevolg als die vaardigheden niet op peil blijven? Dat betekent dat bijvoorbeeld die tankbemanningen zeggen van daarvoor ben ik niet bij de landmacht gekomen. Ik ben bij de landmacht gekomen om op een tank te rijden en aan het gevecht. Dat is vervelend voor ze, maar heeft het ook gevolgen voor onze Nederlandse defensie bijvoorbeeld? Al worden wij er kwetsbaarder van? Nou, we hebben zelf geen tanks, dus die tanks hebben we geleased. Maar we maken wel deel uit en we hebben ook afspraken gemaakt met de Duits tankbataljon om daar mee te trainen en onderdeel te zijn van een groter geheel. Wat weer nodig is voor de verdelingen van het NAVO-grondgebied. We hebben die tanks natuurlijk niet voor niets. We hebben die brigades niet voor niets en de divisie niet voor niets. En dat, die zijn allemaal beschikbaar voor de verdeling van ons NAVO-grondgebied. En op het moment dat je daar dus delen uit gaat halen, dan verzwak je dat. Maar dat is wel een politieke keuze die gemaakt moet worden. Oké, dus door dit besluit, als dat zo genomen wordt, dan zou dat Nederland verzwakken, zegt u in feite. Nou, in ieder geval de 414 tankbataljon, die heeft dan 1 escadron minder van de 3 escadrons die ze hebben. En dat betekent dat ze beperkter inzetbaar zijn. Ja. Maar als Duitsland ook het besluit neemt om bijvoorbeeld alle tanks van 414 tankbataljon, dat zijn er 49, om die in te zetten voor Oekraïne, dat betekent dat die eenheid niet meer inzetbaar is. Mm. En je die eenheid ook niet meer kunt gebruiken voor de verdelingen van het NAVO-grondgebied. Ja, maar goed, dat is de consequentie. Ze gaan wel waar het echt oorlog is, daar gaan ze heen. Dus dan Ik begrijp vanuit politieke en militair strategische overweging begrijp ik het besluit als het zou genomen worden door Nederland. Maar daar zitten wel consequenties aan vast. Ja, duidelijk. Het is niet alleen Lammert Nederland dat praat over het sturen. Meneer Deby geeft het al aan over het sturen van tanks. Ja, Duitsland heeft het er inderdaad ook over. Die maakte vandaag bekend dat ze in ieder geval 14 Leopard 2 tanks naar Oekraïne stuurt. Spanje laat net ook weten 2 Leopard 2 tanks te sturen. En ook andere landen sturen verschillende soorten tanks, onder wie de VS, Groot-Brittannië en Polen. Oekraïne vraagt daar al langer om tanks en dan met name om die Duitse Leopard 2-tanks. Want dat model wordt gezien als een van de beste ter wereld. Volgens experts zullen 100 van die tanks een groot verschil kunnen maken op het slagveld. Ja. En meneer Deby, u zei het ook al, Nederland stuurt ook ander materieel naar Oekraïne. Die twee Patriot luchtafweersystemen bijvoorbeeld, hè, van de drie die we er hebben. En u zegt, we hebben drie batterijen. Dat is ook een aderlating. We hebben drie batterijen in Nederland. Nou, dat betekent dat, ook daar begrijp ik weer dat Oekraïne hierom vraagt. Want het zijn natuurlijk zeer geavanceerde verdelingssystemen. Dus ik snap dat Oekraïne daarom vraagt. Maar dat betekent ook dat dat een consequentie heeft ook voor je eigen land. Maar goed, ook dat zijn gewoon politieke afwegingen die een regering moet maken. In hoeverre dat ze die risico's willen lopen. En dat is ook een afweging die de NAVO als geheel moet maken. Of ze die risico's willen nemen. Maar nu kreeg u net wat meer geld erbij om alle voorraden weer op orde te krijgen. En nu geven ze alles weg. Dat is wel een beetje gek. Ja, als je dat weggeeft, dan weet je op voorhand een Leopard. Voordat je dus dat hele traject doorlopen bent voor nieuw aanschaf. Bij na 6 tot 10 jaar verder. We hebben het gezien met de F-35 aanschaf. We zien het ook met de schepen aanschaf. Dat duurt allemaal heel erg lang. Dus mijn pleidooi zou dan wel zijn dat je inderdaad de procedures om tot aankoop over te gaan, als je ze aan Oekraïne weggeeft, om dan ook zo snel mogelijk weer de nieuwe spullen aan te schaffen. Een Patriot-systeem. En dan ben je ook 2 tot 3 jaar ben je verder voordat je een nieuw systeem hebt. Zo. Mm-hmm, ja. Intussen, Nederland verkocht de laatste 100 tanks zo'n 10 jaar geleden aan Finland. Toenmalig minister van Defensie Hennis die sprak daar toen over bij Pauw en Witteman. Mijn voorganger heeft door de bezuinigingen, vergaande bezuinigingen, moeten besluiten om een heel wapensysteem weg te snijden. Dat is heel pijnlijk geweest. Een krijgsmacht beschikt over het algemeen over tanks. De Finnen willen daar zeker over beschikken. Die leveren in een andere omgeving, hebben ook een ander dreigingsbeeld met een andere buurman, zeg ik er gelijk Russen. Bij. Ja. Maar het is helemaal niet met plezier geweest dat wij de tanks hebben moeten afstoten. Nou, de Finnen die hadden op dat moment al een buurman waar ze last van hadden, meneer Deby. Maar als u met de kennis van nu, als u dit nu hoort, wat denkt u dan? Nou, wij hebben altijd gepleit voor in ieder geval brigades, gemechaniseerde brigades, waar tankeenheden gewoon bij ingesloten zijn. Omdat je in een gevecht dat gewoon nodig hebt. En er wordt vaak gezegd, maar we hebben tegenwoordig geen conflicten meer waar je tanks in zet. Nou, we hebben nu in ieder geval te maken gekregen met een situatie waarbij dat wel noodzakelijk is. En dat is simpelweg Oekraïne. Dus dat betekent altijd dat je je krijgsmacht zodanig moet inrichten dat je altijd alle instrumenten in huis hebt om het gevecht ook te kunnen voeren. En het is ook zeer spijtig dat de meest moderne tanks die we destijds hadden ook verkocht zijn aan Finland. En ik snap dat Finland daar heel veel plezier van heeft, want dat waren gewoon de meest moderne tanks die Nederland hadden. En ik ben nog steeds van mening, en ook overigens niet ik alleen, maar ook de NAVO heeft Nederland dringend verzocht om een heavy brigade extra te leveren, waar ook tanks zijn in opgenomen. En de minister heeft dat afgehouden door te zeggen, we gaan de samenwerking alleen met Duitsland aan. Ieder land heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid om een krijgsmacht in stand te houden die ook tot afschrikken en ook inzetbereid en dat ook kan. Nou zei u net, het is een politieke afweging. Militairen die zeggen meestal niet iets over de politiek. Maar als u mocht adviseren, wat zou u dan zeggen? Nou, gelet op de problematieken waar Oekraïne mee worstelt en ook het recht op een verdediging van dat land, zou ik overwegen om in ieder geval de premier en overleg te laten treden, ook met alle andere landen, zodat in ieder geval de tanks niet weggehaald worden bij de operationele eenheden die ook deel uit kunnen maken van de Very High Readiness Joint Task Force. Dat is de snelle inzetbaarheidsmacht die de NAVO heeft. Dus haal dan de Leopard tanks 2 weg bij die eenheden die niet op die hoge inzetbaarheidsstatus zitten. En dat betekent voor Nederland dat je dan moet overwegen om dit niet te doen. Mm-hmm. Ik dank u wel. Jean Deby was dat van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel. Zometeen de frustratie van de legale wietfabriek in Waalwijk. Ze willen wel leveren, maar het mag nog niet. Voor het verkeer, naar Edwin. Het is nog niet heel erg druk. Er staat 200 kilometer file en er zijn ook weinig bijzonderheden. De files met de meeste vertraging staan op de A15 Europort richting Rotterdam. Voor Spijk en Nissen een half uur oponthoud. Dan staan de vrachtwagen met pech. En op de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk. Een kwartier vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. En in India wordt gehockeyd, de kwartfinale op het WK-hockey in Nederland-Zuid-Korea. De mannen bijna afgelopen, Jan-Kees van der Kun. Het was 3-0. En het is 5-1, ik wilde zeggen, en ook afgelopen. Ja, het eindsignaal klinkt en er wordt nog even naar de scheidsrechter gekeken of die nog een strafcorner gaat toekennen voor Korea. Het zou eigenlijk allemaal nergens meer omgaan. Want met één strafcorner ga je niet 4 doelpunten maken. Nederland wint dus uiteindelijk toch wel overtuigend van de Koreanen. Het was een moeizaam begin tegen die taaie tegenstander. Maar uiteindelijk via 2 doelpunten van Koen Bijen een echte spitse goal tot 2 maal toe. Vervolgens Justin Blok en Stijn van Heiningen voor een 4-0 tussenstand. En toen was het wel zo'n beetje gespeeld. Daar kon de tegengoal van Seo weinig meer aan doen. En uiteindelijk nog Teun Beins uit de strafcorner voor de 5-1 eindstand. Nederland doet wat het in de groepsfase ook al deed, met ruime cijfers winnen. Maar nu dan tegen een tegenstander van iets meer formaat. Ook een wedstrijd waar nog iets meer druk op stond. Het groeit daarmee dus steeds beter in het toernooi. Maar vrijdag, ja, dan staat er echt een tegenstander van formaat op het programma. Dan speelt Nederland tegen België, de regerend wereld- en Olympisch kampioen. Daar heeft Nederland ook echt wat tegen goed te maken, want 4 jaar geleden ging het mis in de finale tegen de Belgen. Dat wordt een clash. Een halve finale dus. Inzet is een plaats in de finale die dan zondag gespeeld moet gaan worden. 2:30 is dan de wedstrijd opnieuw. In India is het 7:00 op dat moment. Nederland bij de laatste 4 na deze 5-1 overwinning op Korea. En dat wordt gespeeld. Vandaag. Jan-Kees van der Kun. Ja, Lambert, waar gaan we het over hebben? Dat heeft te maken met die op de vlucht geslagen Lucky die zijn vriendin en schoonmoeder heeft neergeschoten. Ja, want terwijl de politie net bekend maakte dat de 3e vluchtauto die hij heeft gebruikt is gevonden, is hij zelf nog steeds zoek. Hoe kan het nou dat deze man al dagenlang uit de handen weet te blijven van een rechercheteam van meer dan 20 man sterk? Nou, als er 1 iemand is die weet hoe je dat moet doen, is het Sander Schaapman, oud-leidinggevende bij de politie en hoofdopsporing van het televisieprogramma Hunted. Volgens hem is het helemaal niet zo gek dat Lucky nog niet is gepakt. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek hoor. Want kijk, als iemand bekend is met het uit handen blijven van justitie, dus daar maatregelen voor neemt, zich voorbereiden, dat is een heel ander denkproces dat als jij of ik vandaag in 1 keer uit het niets op de vlucht zou slaan, dan kom je tegen hele andere processen aan. Hè? Dan ga je je kinderen missen, je gaat je habitat missen. Als je daar goed op voorbereid bent en je hebt daar ook de discipline in om je aan je eigen plan te houden, dan kan je dat redelijk lang volhouden. Maar ja, er hangen toch overal camera's, je telefoon wordt uitgepeild, elke pintransactie wordt gecheckt. Dus het is ook niet altijd een soort van rocket science. Hè? Dat als wij met z'n tweeën zouden gaan nadenken van, joh, Lambert, als wij er met z'n tweeën een half jaar van de radar willen verdwijnen. Nou, welke maatregelen moeten we dan nemen? Wat moeten we wel doen en wat moeten we vooral niet doen? Nou, je zegt al een paar dingen. Als je blijft bewegen, en je doet dat bijvoorbeeld ook in je oude kring, ja, dan loop je natuurlijk heel snel in de gaten. Maar als je dat allemaal achter je kan laten en je bent gedisciplineerd in het gedrag, wat je vooral niet moet vertonen, hè, om dat ook vol te houden, nou ja, dan is het ook gewoon ingewikkeld. Nog steeds in Nederland, ook al hangen er overal camera's en kunnen we alles stappen wat je digitaal gebruikt. Maar vroeg of laat lopen ze toch tegen de lamp, zegt Schaapman, omdat ze onvoorzichtiger worden en omdat ze vaak toch afhankelijk zijn van anderen voor wat betreft bijvoorbeeld een slaapplek of eten. Het is namelijk te gevaarlijk om dat zelf te gaan boeken of kopen. Je ziet volgens Sander daarom dat ze vaak vanwege dat netwerk waar ze afhankelijk van zijn teruggaan naar een oude plek. Denk ook maar aan die maffiabaas, hè, vorige week, die na bijna 40 jaar zoek te zijn geweest in zijn geboortedorp weer teruggevonden. Ja, ik zou dan denken, als je dan vlucht, ga dan zo ver mogelijk weg. Ja, maar dat zeggen vaak mensen, maar ook dat kun je zelf wel even bedenken. Want stel dat je nou op de vlucht gaat en nou, dan gaan we naar Frankrijk. Dan rij je Frankrijk binnen en dan? Dus je moet ergens naartoe, je moet ergens slapen. Ook de Franse politie rijdt rond, dus als je ergens in een auto gaat bivakeren, dat gaat een keer opvallen. Dus dan loop je ook daar misschien weer door tegen de lamp. Dus er zijn altijd dingen die minder makkelijk zijn dan dat ze lijken. Dus en dan is de hang op een gegeven moment naar zo'n oud vertrouwd netwerk. Mensen waarvan ze denken, die kan ik blindelings vertrouwen. Die wordt dan groter. Nou, dan wordt de kans op ontdekking ook evenredig. Het legale wietexperiment in Nederland. Het komt hier maar niet van de grond, hè, Lambert? Nee, de start is onlangs weer uitgesteld. Het plan is dat er tenminste 10 telers en 10 gemeenten meedoen aan die proef, waarbij legaal en gecontroleerd geteelde wiet aan coffeeshops wordt verkocht. Dat gebeurt nu nog illegaal via de achterdeur. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de proef in 2021 al zou zijn afgerond. Nu zal hij pas begin 2024 beginnen. En de reden? 9 van de 10 telers zijn nog niet eens begonnen. Maar ja, eentje is er wel meer meer dan klaar voor. Dat is cannabisfabriek Vita in Waalwijk. Sinds 8 maanden wordt daar legale wiet geproduceerd. Voor niks dus. Schadeclaims vanwege de gang van zaken sluit Vita niet uit. Onze verslaggever Laura Korst die ging langs. Als er van uitstel maar geen afstel komt. Vita-eigenaar Fred van der Wiel maakt zich zorgen. Ik proef wel een bepaalde vorm van metaalmoeheid. Dat mensen echt zoiets hebben, jongens, laten we in godsnaam beginnen. Weer kondigde de overheid uitstel van de legale cannabisproef aan. Nou, toen zakte wel even de moed helemaal in de schoenen. Zijn voorraadkamers liggen vol wiet. Maar hij kan er niks mee. Het is natuurlijk de ridicule voor woorden dat je vanuit het illegale kun je nu, as we speak, leveren. En legaal, volledig gecheckt van voor naar achter, kan het niet. Legt u het maar uit. Nou, dat is simpel. De 9 andere legale telers kunnen nog geen gram leveren. En daar moet hij op wachten. Tijd om de fabriek in te gaan. Ik krijg een haarnetje. 1200 vierkante meter, verdeeld over 3 verdiepingen. Wat nog meer? Oh, een labjas. Teeltexperts Guido en Ender lopen mee. Hoesjes voor de schoenen. Oh, dit is een voeten- en handenontsmettingsstation. De grote zware deur gaat open. Het is een ultramoderne fabriek. Iedere ruimte is anders geconditioneerd. Met andere woorden, andere temperatuur, andere vochtigheid. Dat zul je direct merken in de andere ruimtes. Wij lopen nu naar de stekjes. Komen van de moederplanten. Je ziet hier overigens ook allemaal al. QR-codes. Dus dit kunnen we helemaal volgen tot in de shop toe. Dus elk stekkie van nu 10 centimeter hoog heeft een eigen QR-code? Ja. Ja, en dat blijft tot aan het einde toe, zeg maar. En dat is een voorwaarde van het legale wiet-experiment? Ja. Ja, absoluut. Hier staat een bakje met verdroogde blaadjes. Alles wat wij weggooien moeten wij wegen en intrekken, trace en voeren. Maar je kunt dit niet zomaar even weggooien, een paar blaadjes die eraf plukken. Nee, dat gaat niet, nee. En de overheid is vrij spastisch over alles wat er van de wietplant afkomt, dus... De overheid is streng, maar qua wiet ook onervaren. Helaas. Dat levert rare situaties op. Als je kijkt, als je 's ochtends iets zo plat eraf haalt, en dat oogst je 's ochtends, en dat is 's ochtends is dat een kilo, dat is 's middags is het nog 800 gram. Nou, dat kon dus niet vastgelegd worden. Waar ook nog was van, ja, waar zijn de 200 gram? Ja, dat is moisture, dat is vocht. Dat is vocht? Ja, nou goed, dus die soort discussies hebben wij hier gehad. Absoluut geen kennis hebben van. Hoeveel mensen werken hier? Hier werken er 47. We hebben tot nu toe 14 inspecties gehad van IJNV. En daarnaast... Van het ministerie van Justitie? Ja. En daarnaast hebben wij 3 of 4 inspecties gehad van de NVWA. Dus dat deel van de overheid, de controle, werkt wel. Ja. Maar het daadwerkelijke starten van het wiet-experiment, dat komt niet van de grond. Dat komt nu in die context nog niet helemaal van de grond, inderdaad. Maar die controles die zijn er. Die controles zijn er tot heel erg ver. We hebben hier nogal wat soorten staan, 32 soorten. Het is een iets wat constant doorloopt. Je hebt constant andere trends. Nieuwe smaken, nieuwe soorten, nieuwe... Wat is nu de trend? Snoep. Het is alsof je bij de Jamin binnenkomt gelopen. Ja, zoet is nu... Zoet en snoep. Zoet en snoep is in. Ja. Dus je hebt een ice cream cake, wedding cake. Lemon meringue. Die is er ook. Lemon meringue. Red velvet. Die is er ook al. En de bossenbol. Die nog niet. We zijn in Waalwijk. Een bossenbol niet. Die hebben we nog niet. U bent er klaar voor. Die 9 anderen niet. Hoezo niet? Een van de voorwaarden is dat je een financiering moet rond hebben. Dat je de beschikking moet hebben over een bankrekening. Dat je beschikking moet hebben over een locatie. En dat je een beschikking moet hebben over een volledig plan. Wat gebeurt er bij in dit geval nog wat andere telers? Geen plan, geen locatie, geen financiering en geen bankrekening. Dus je kunt je afvragen... Waarom zijn zij geselecteerd voor deze proef? Ja, nu lijkt het net dat het raar is dat Vita klaar is. Nee, het is raar dat... Want hadden zij voldaan aan de voorwaarden, Laura, waren we al begonnen. Zaten wij nu hier niet te praten. En uiteindelijk zijn wij dus de dupe, nogmaals, van het feit dat er 9 andere telers niet klaar zijn. Het is natuurlijk een ontzettende kostenpost. Wat legt u erop toe, elke maand dat u niets verkoopt? Wij hebben hier een burning rate, zoals dat heet, van een kleine 500.000 euro in de maand. Het lijkt me, wat u net vertelde, wel een goede basis voor een schadeclaim. Kijk, een schadeclaim is voor ons geen doel aan zich. Dan mag u niet sneller door verkopen. Nee, precies. Dus ik heb zoiets over van, dat is geen doel. Maar sluit hem niet uit. Nee, dat kun je ook nooit uitsluiten. Dat kan ook niet. Dat kan vanuit je bedrijfsvoering gewoon ook niet. Ja, want het houdt een keer op, hè? 500.000 per maand. Nou ja, op een gegeven moment stopt dat een keer. Ja, ja zeker. Ja. Wanneer? Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, dat kan ook niet. Zullen we even naar... We lopen even naar een... Hier hebben we wat opslag. Wauw, dus dit zijn de zakken waar het allemaal al in zit. Kant en klaar? Ja. Om naar de koffieshop te gaan? Ja. Honderden zakken? Ja. Het zijn een soort grote, zwarte, staande plastic ziplock zakken met een QR-code erop. Het had al vele mensen vele uren genot kunnen opleveren. Absoluut. En u een hele hoop geld. En wij hadden daar in ieder geval de eerste kosten van allemaal kunnen dragen. Ja, absoluut. Ja. Fred van der Wiel, hij houdt vol dat hij binnenkort speciale toestemming krijgt om zijn wiet regionaal in plaats van landelijk te verkopen. We moeten als een malle bomen gaan planten in Nederland. 3 jaar geleden spraken Rijk en Gemeente af dat er binnen een paar jaar 37.000 hectare bos bij moet in Nederland. Maar ja, wie moet dat doen? Dat horen we zo in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over de mogelijke rol van Rusland in het neerhalen van vlucht MH17. Nederland had een klacht ingediend bij het Mensenrechtenhof om te onderzoeken of de Russische staat schuldig kan worden verklaard. De politie heeft een derde vluchtauto gevonden van de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht afgelopen zaterdag. Die auto werd gisteravond aangetroffen in Hoek van Holland. De 49-jarige verdachte is nog altijd spoorloos. De Oekraïense president Zelensky zegt dankbaar te zijn voor het besluit van Duitsland om Leopard 2 tanks te leveren aan Oekraïne. Ook internationaal wordt er positief op gereageerd, onder meer door Groot-Brittannië en Polen. En een invloedrijke Egyptische universiteit heeft opgeroepen tot een boycot van Nederland en Zweden. Die oproep komt na de Koranacties van afgelopen weekend. In Zweden werd een Koran in brand gestoken. In Nederland scheurde de voorman van anti-islamorganisatie Pegida een pagina uit het heilige boek van de islam. Even dankjewel voor het weer, Gerrit. Ja, het is grijs en koud. In een groot deel van het land is de temperatuur onder nul. Dat betekent dat op veel plaatsen ook een ijsdag zal gerealiseerd worden. Zo noemen we dat dan als de temperatuur de hele dag onder nul blijft. Vanuit het noordwesten nadert een regengebied. En die combinatie die kan vannacht en morgenochtend in een deel van het land voor gladheid zorgen. Dat geldt dan vooral vannacht, vanaf een uur of 10 ongeveer. Dan kan er aan de voorkant van het neerslaggebied ijzel ontstaan. Later ook kans op wat sneeuw. Dus vooral vannacht en morgenochtend in het oosten en zuidoosten kans op gladheid. En dat zal in Zuid-Limburg wel tot een uur of 10 in de ochtend kunnen voortduren. Nou, morgenochtend trekt dan die regen en die ijzel die eventuele ijzel snel weg. Dan krijgen we opklaringen met misschien nog een enkele bui. En de temperatuur komt dan uit op een graad of 7 in het westen. In Zuid-Limburg wordt het niet warmer dan een graad of 4. De wind waait dan uit het noorden, is matig. En aan zee kan je af en toe kracht 5 halen en dat is vrij krachtig. Dan vrijdag en in het weekend is het droog, met zaterdagochtend nog op uitgebreide schaal lichte vorst. Overdag temperaturen van een graad of 5 overigens. Na het weekend wisselvallig en minder koud, met overdag een graad of 7. Dankjewel. En wat gebeurt er op de weg, Edwin? Er zat bijna 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A2 bij Eindhoven is wel een ongeluk gebeurd richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide. Een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is het wat drukker. Voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor Rotterdam Overschie een kwartier vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Zware criminelen krijgen te maken met veel strengere maatregelen in de gevangenis. Dat moet, zegt de hoogste baas van de dienst justitiële inrichtingen. Sinds Taghi werd het werk in de gevangenis te bedreigend. Zometeen horen we daar meer over. Nu eerst bossen. Die zijn hard nodig om de klimaatdoelen te halen. Daarom besloten Rijk en Gemeente 3 jaar geleden dat er in 2030 37.000 hectare bos bij moet zijn gekomen. De Nationale Bossenstrategie, zo heet dat. 7 jaar dus nog. Janne-Marie de Jong is Rijksadviseur van de Fysieke Leefomgeving. Goedemiddag, van harte welkom. Ja, 37.000 hectare erbij. Over 7 jaar gaan we dat halen. Ik denk niet dat we al die bomen dan geplant hebben, maar het zou werkelijk een blamage zijn als we die 37.000 hectare niet al in de plannen hebben zitten. Geen antwoord op de vraag of we het gaan halen. Nou, de plannen moeten er dan zijn. Ja, die zijn er dus nog niet? Die zijn er nog niet, nee. Maar daar wordt ontzettend hard aan gewerkt op dit moment op alle provinciehuizen om plannen te maken voor al die 12 provincies, waarin alle opgaves niet alleen voor bossen, maar ook voor wonen en voor water en voor natuur en voor landbouw samen moeten komen. Ja. En daar moet echt de pap gestort worden. Oké, wat een mooie uitdrukking. Nou ja, in plannen kun je niet, zoals je dat vroeger zei, in geval kun je niet wonen in plannen, daar heb je nog geen bos mee. Want hoeveel bos wordt er dan nu daadwerkelijk, bijvoorbeeld per jaar, bijgeplant? Oh, dat weet ik niet precies in hectares, maar ik weet wel dat er nog steeds meer bos gekapt wordt dan erbij geplant wordt. En dat is eigenlijk het probleem. Hoe kan dat? Begint als je hebt afgesproken dat er bomen bij moeten komen. Ja, precies. Het begint ermee dat we goed zorgen voor wat we hebben. En dat als er toch iets moet verdwijnen omdat er, dat heet dan, een zwaarwegend maatschappelijk belang is. En er zijn geen alternatieven. Bijvoorbeeld een weg. Ja, dat als die weg niet op een andere plek kan liggen dan waar dat bos is, hè, dan moet je eerst naar alternatieven kijken. En als het dan echt niet anders kan, dan moet je compenseren. En met dat compenseren gaat het ook nog wel eens mis. Mm-hmm. Maar dat komt dan bovenop die 37.000 alweer. Absoluut, ja. Maar waarom stoppen we dan niet gewoon met dat kappen? Nou ja, soms zijn er situaties dat het echt nodig is om op een plek, inderdaad zo'n weg bijvoorbeeld, die wil je toch ook zo snel mogelijk van A naar B en niet met een al te grote omweg. Maar ja, dat is een afweging. Ja, dat is inderdaad een afweging. Maar dan vind ik ook dat je bij die compensatie moet kijken. Nu is het 1-1, hè? 1 hectare bos weg, 1 hectare bos planten. Eigenlijk moet je zeggen, als dat bos een oud, waardevol bos is, dan moet je misschien wel veel meer planten. Terwijl bij een jong bos zou je misschien kunnen zeggen, oké, 1-1. Dus daar begint het mee. Beter kijken van houden wat we hebben. Strenger zijn op die compensatie. Ook zorgen dat die compensatie geregeld is. Het is allemaal afgesproken. Daarvoor is die nationale bossenstrategie er. Ja, maar een strategie en een ambitie is nog niet echt een wil. Hè? Blijkbaar. Waar een wil is, is een weg. Ja. Wie moet die bossen, wie moet daarvoor zorgen? Wie moet die bomen planten? Wie bepaalt dat dan? Of er ergens een bos komt of niet? U had het over de provincies? Nou ja, de provincies zijn heel erg belangrijk om de ruimtevragen allemaal op elkaar te passen. Daar zijn ze op dit moment heel hard mee bezig. Uiteindelijk is het natuurlijk een maatschappelijke opgave. En iedereen die land heeft, die kan, als het bestemmingsplan dat toelaat, daar een bos op planten. Maar dan moet er wel een verdienmodel zijn. Nou ja, dat is nou net het probleem. Want Lammert, zoals bij alles, het gaat hier over geld. Ja, want bosgrond is stukken minder waard dan grond waar je bijvoorbeeld op kunt bouwen. Dus voor gemeenten is het niet zo lucratief om van een stuk grond een bos te maken. Mark van Bentum van Kennisinstituut ProBos zegt dat met name dit een groot obstakel is. Het is lastig om voldoende prioriteit te geven aan bos. En dat heeft vooral te maken met ook de grondwaarde van bos en natuur in brede zin. Op het moment dat het landbouwgrond is, ben je flexibel en heeft het ongeveer een waarde van, nou ja, zeg 70.000, 80.000 euro per hectare, afhankelijk van waar je bent. En op het moment dat er het bosgrond is geworden, is het zeg maar 10.000 euro per hectare waard. En bovendien is bos en ook natuur is aan zich goed beschermd in Nederland. Wat dus ook betekent dat je dus minder flexibel bent op die grond. En dat is dus ook een belangrijke verklaring dat die grondprijs een stuk lager ligt als voor landbouwgebruik. Laat staan als er ook nog eens woningen gebouwd zouden kunnen worden. Ja, dan moet ik de jonge rijksadviseur van de fysieke leefomgeving. Ja, we horen het van Bentum ook zeggen. Bosgrond is te weinig waard. Kun je daar niet wat aan veranderen? Nou, je zou veel tonnen. Ja, precies. Ja. Dus een gemeente is wel gek, zou je bijna zeggen. Van als je daar kunt verkopen, hè, landbouw of aan huizen, ja, dan verdien je zo. Ja, dat is inderdaad een verdienmodel voor gemeentes. Ja. En dat zijn perverse prikkels in ons grondbeleidssysteem. En daar zijn in het verleden kabinetten op gevallen. Dus dat, dat is een politiek heikel onderwerp. Toch denk ik dat het nodig is dat dat weer opnieuw op de agenda komt. Want je moet bos niet zien als een kostenpost, maar je moet het zien als een investering in de toekomst. Net zo goed als we investeren in onderwijs, is ook investeren in bos en natuur is een investering die we nodig hebben. En zeker met het oog op de klimaatverandering, maar ook de adaptatie die nodig is, hè, om bodems te hebben die voldoende water kunnen vasthouden. Bossen die ook voor verkoeling kunnen zorgen. Dus onze steden en onze landbouw hebben het ook heel erg hard nodig. Ja. Dus je moet die samenwerking opzoeken. Ja, maar waar ligt dan de sleutel? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Wat zou het kunnen versnellen? Of in ieder geval realiseerbaar maken. Ja. Het is een combinatie van en goede plannen en een goede financiering. En die goede plannen, daar zijn die provincies nu dus als een dolle mee bezig. Dat is overigens nog maar een eerste stap, hè, want daar zijn we echt nog wel 10 jaar mee bezig om dat, nou, wellicht elk jaar te updaten en steeds betere plannen te maken. Maar dan moet er ook een financieringssysteem zijn die het honoreert dat als een regio met een goed plan komt waar al die doelen goed gestapeld, noemen we dat dan, hè, in elkaar passen, dat ook de overheden met een budget komen waar dat allemaal ook afgestemd op elkaar uitbetaald kan worden. Net zo goed als ik uit één huishoudportemonnee zowel mijn tuin als mijn huis, als mijn energie, als mijn water, als mijn voedsel koop. Ja, dan kan ik zelf keuzes maken wat wanneer het belangrijkste is. Maar uiteindelijk gaat het mij om prettig wonen. Nou, zo moeten we ook naar Nederland kijken. En die regio's die zijn daar behoorlijk voor geëquipeerd. Maar dan moeten de overheden die in die regio die potjes bij elkaar moeten leggen, hè, en dat is Rijk, dat is provincie, dat zijn gemeentes, dat zijn de waterschappen, ook heel belangrijk hier. Die moeten ook, ja, de flexibiliteit hebben dat zo'n regio ook de klus kan klaren. Nou, er is nog 7 jaar voor en counting, zou ik bijna zeggen. Annemarie de Jonge, Rijksadviseur van de Fysieke Leefomgeving. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier in 1 Vandaag. Zometeen, feit of fictie, dan gaat het over demonstreren. Wanneer mag de politie ingrijpen? Is dat bijvoorbeeld als je een Koran wilt verbranden? Dat horen we zo van Albert. De versie van The Specials, A Message to You, Rudy. Edwin, de files waar? Ja, vooral in Zuid-Holland. En het is niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er is maar 1 file die opvalt. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batendorp en Leendeheide, 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Er is 1 rijstrook dicht. Feit of fictie? Ja, over het verscheuren of verbranden van de Koran. Maar waarom? Ja, ik hoorde gisteren hier op NPO Radio 1 over de Koran dit opvallende bericht. De voorman van anti-islamorganisatie Pegida vernielde het boek zondag in Den Haag bij een protestactie voor de Tweede Kamer. Hij wilde de Koran eigenlijk in brand steken, maar dat mocht niet van de politie. Ja, en eerder probeerde Pegida ook al Korans te verbranden, maar dat werd toen ook al verboden door de politie. Maar heeft de politie dan gelijk? Mag je in Nederland geen Korans verbranden bij een demonstratie? Ja, we waren benieuwd of dat in de wet staat. Nou, we zijn het gaan uitzoeken. We belden eerst met Gerbrig Klos, specialist demonstratierecht bij Amnesty International. Zij zegt dat je als demonstrant heel veel ruimte moet krijgen. Je kan geen enkele uiting van tevoren verbieden. Ook schokkende, aanstootgevende en in de ogen van vele walgelijke uitlatingen kun je niet van tevoren verbieden. Dat is censuur. En dat is verboden in een rechtsstaat. Nou, duidelijk, vooraf mag je dus niet zomaar bepaalde uitingen verbieden. Maar ja, we checken dat ook nog even bij Berend Roorda, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd op dat demonstratierecht. Burgemeesters gaan in Nederland over het reguleren van demonstraties. Er staat in de wet openbare manifestaties, de Nederlandse demonstratiewet, staat expliciet dat de burgemeester zich niet mag bemoeien met de inhoud. Dus hoe onwenselijk die ook dingen vindt, zelfs als er strafbare uitingen worden gedaan, een burgemeester mag zich daar niet mee bemoeien. En hij voegt daaraan toe dat zelfs in extreme gevallen burgemeesters niet op grond van die inhoud mogen ingrijpen. Pegida is in het verleden wel eens verboden door burgemeesters van Amsterdam en Den Haag om hakenkruisen te tonen bij demonstraties, dus een andere kwestie. En de rechter heeft beide burgemeesters ook op de vingers getikt en gezegd, ja, daar mag je niet mee bemoeien als burgemeester. Oké, maar wie en wanneer dan mag er ingegrepen worden bij demonstraties? Ja, dat gebeurt blijkbaar wel. Ja. Nou, Roorda zegt, als een demonstrant daadwerkelijk strafbare feiten pleegt en bijvoorbeeld aanzet tot geweld, dan mag de officier van justitie wel ingrijpen door iemand op te pakken. Maar dit mag dus altijd pas achteraf. En burgemeesters mogen pas ingrijpen als er sprake is van overmacht en de openbare orde echt in gevaar komt, zegt Gerbrig Klos van Amnesty. Als een demonstratie een verrassing is, de autoriteiten door omstandigheden niet met genoeg menskracht aanwezig was om dat vijandige publiek wat aanstoot neemt aan die uitingen op afstand te houden, dan kan er natuurlijk een situatie van overmacht zijn. Als dan wel er wanordelijkheden dreigen, ook al komen die dreigementen van het vijandig publiek en de omstanders en niet van de zijde van de demonstrant, dan kan het alsnog ertoe leiden dat zo'n protest wordt verboden. Ja, en ook hier benadrukt Berend Roorda dat gemeente en politie wel heel ver moeten gaan om demonstranten te beschermen. Beschermingsplicht gaat heel erg ver. Dat betekent zelfs dat er mogelijk honderden agenten moeten worden ingezet om hen te beschermen tegen dat vijandig publiek. Ja. En het is ook heel belangrijk dat burgemeesters niet zomaar een demonstratie annuleren als die voor onrust zorgt. Anders beloon je eigenlijk dat bedreigende, gewelddadige gedrag. Want dat is wat dat vijandige publiek wil. Hè? Die wil namelijk dat die manifestatie of dat die uiting niet doorgaat. Oké. Tot slot, Lambert, dat de politie mag verbieden om bij een demonstratie een Koran te verbranden, is dat dan, dat is de conclusie, feit of fictie? Nou, de experts zijn erover duidelijk. In principe is dat fictie, ook al vind je het moreel verwerpelijk. De burgemeester en politie mogen niet vooraf een uiting verbieden bij een demonstratie of protest. Alleen in een geval van overmacht, als ondanks grote politieinzet de situatie erg uit de hand dreigt te lopen, ja, dan mogen burgemeesters en politie pas een demonstrant inperken. De dreiging van de georganiseerde misdaad is zo groot dat strengere maatregelen in gevangenissen nodig zijn om de veiligheid van Nederland te kunnen garanderen. Dat zegt Wim Saris, hij is de hoogste baas van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI. Die dreiging gaat denk ik echt wel uit van het feit dat deze mensen zowel bij ontvluchtingen, maar ook in andere scenario's echt geen enkele vorm van geweld of middel zullen schuwen om hun doel te bereiken. De situatie waar we naartoe gaan, dat biedt een betere borging voor de veiligheid van Nederland. En ik vind dat in verhouding is ten opzichte van de dreiging die potentieel van deze doelgroep uitgaat. Ja, zware criminelen zoals Ridwan Taghi mogen daarom vanaf nu nog minder bellen, amper bezoek ontvangen en op gesprekken met hun advocaten komt toezicht. Bram Waal, onze misdaadverslaggever, die heeft met hem gesproken, met Saris. Bram, een hoge dreiging vanuit de criminele hoek. Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Maakt het dus wat concreter? Ja, dan moet je toch echt denken aan plannen om maffia-kopstukken met veel geweld te bevrijden, hè, uit de gevangenis. Dat is een reëel scenario waarvan bekend is dat criminele drugsorganisaties er ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Hè. We zagen het ruim een jaar geleden, ging het in de zwaarst beveiligde gevangenis van ons land ook helemaal mis. In de EBI wordt dan Youssef Tachi opgepakt. Hè, de neef en op dat moment advocaat van drugsbaron Ridouan Tachi. Ja, en deze week werd hij veroordeeld door de rechtbank tot 5,5 jaar cel, omdat hij een sleutelrol zou hebben gespeeld in die criminele organisatie. En dit raakte ook direct aan de veiligheid van het personeel van de EBI op dat moment. Hè? Ja, die twee neven zijn in die EBI eigenlijk bezig geweest. Ook op een gegeven moment blijkt dat politieonderzoek met het zoeken naar adressen van EBI-medewerkers. Nou, die moesten onderduiken. Ja, we weten niet precies op welke manier zij op die manier met die adressen in de hand wilden uitbreken. Hè, want dat was natuurlijk het doel van deze Ridouan Tachi, wat hij met zijn neef wilde doen. Maar ja, feit is dus dat die gevangenismedewerkers maandenlang in safehouses hebben verbleven. En dat maakt grote indruk op dat personeel, vertelt Wim Saris. Die dreiging die speelde ze eigenlijk tot nu toe altijd in de gevangenis af. En dat dat nu ook naar buiten gaat, naar je privésfeer, potentieel naar je gezin, dat is nieuw. Ik denk dat het ook bij ons wel echt het besef was van datgene wat we in de buitenwereld hebben gezien met de moord op Dirk Wiersum, met de moord op Peter R. de Vries, dat dus ook zijn effect heeft op het gevangeniswezen. Ja, en nu is er, Bram, dus een strenger, nog strenger regime. En dan kun je zeggen, dat komt door Ridouan Tachi, die zaak tegen zijn neef, echt expliciet, dat heeft eigenlijk het hele gevangeniswezen nog een extra kering gegeven. Ja, je zegt het goed, het is extra. Kijk, het is een wake-up call waar eigenlijk het OM, de politie, de recherche, het DJI, gevangenisbewaarders, eigenlijk al veel langer weten ze dit al. Hè. Die georganiseerde misdaad, die is aan het verharden. We hebben dat ook al gezien, hè. We zien het niet alleen op straat. En Ridouan Tachi, die opereert nu eenmaal in dat criminele milieu. Zet ook wel een soort grens steeds weer neer, hè, als we tenminste de verhalen van OM en politie moeten geloven. Maar er is gewoon veel dreiging. Er zijn beschietingen van advocatenkantoren. We hebben ook een aantal mislukte bevrijdingspogingen gezien, hè, in gevangenissen, los van Tachi. Maar ja, natuurlijk ook die Marengo-moorden, waar Tachi aan gelieerd wordt door de politie. Hè, de moorden op de broer van de kroongetuige, Dirk Wiersum, Peter R. de Vries. Ja, en dat is wat er nu aan de hand is. En dat is ook waarom deze maatregelen nu genomen worden. Maar ik dacht dat altijd de EBI, dat is de strengst bewaakte gevangenis van Nederland, een soort onneembaar fort. Wat gaat er dan nu nog strenger worden? Kan dat nog strenger? Ja, het is blijkbaar een EBI-plus regime. En dat geldt met name voor een specifieke groep gedetineerden. Dat geldt voor gedetineerden die daar zitten omdat ze voortgezet crimineel handelen vanuit gevangenissen. Dat doen ze niet allemaal. Er zitten ook echt wel alleen maar gedetineerden die gewoon alleen maar willen vluchten. Maar deze zijn echt nog bezig met hun criminele zaakjes. Maar hoe doen ze dat dan? Hoe kan dat? Want ze mogen geen telefoon hebben, ze mogen geen laptop hebben. Het enige waar ze contact mee mogen hebben is de advocaat. Maar toch glipt dat erdoor. Nou ja, kijk, de nieuwe regels. Vroeger mochten deze gedetineerden 3 keer 10 minuten per week bellen. Hè? Ook met hun moeder, ook met hun zus, met vrienden. Dat wordt nu naar 10 minuten gezet. En bijvoorbeeld, om één maatregel er nog uit te lichten, die telefoontjes werden al gescreend. Hè, die worden natuurlijk allemaal opgenomen. Wordt ook gekeken naar wie bel je dan. Maar nu moeten die personen met wie gebeld worden, die moeten ook fysiek naar een politiebureau, moeten zich daar identificeren, moeten ook of fysiek naar een gevangenis. Dus zo willen ze die touwtjes nog steviger gaan aantrekken. En dan kun je alsnog codewoorden natuurlijk doorgeven, want daar zitten ze met z'n allen bovenop. De zwaluw vliegt laag over. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, maar zo is het dus eigenlijk een soort wedstrijd steeds. Ja, wie bedenkt weer wat en komt daar dan weer een antwoord op? Nou zei je, dit gaat om een hele specifieke groep. Ja. Die groep wordt toch ook uitgebreid? Nou ja, eigenlijk met die vierde plaatsingsgrond, hè. Dat is D. Dat is eigenlijk als je alleen maar verdacht wordt van het zijn van een crimineel kopstuk, kun je nu ook al in de EBI geplaatst worden. En daarmee wordt die groep iets groter. Er zijn trouwens ook nog 3 afdelingen intensief toezicht in Nederland. Dus ook een soort EBI light is dat. En ja, daar gaan deze regels, kunnen daar ook voor gaan gelden. Zijn het allemaal mensen rond Tachi? Of zijn het nog andere netwerken dat je weet? Er zijn zoveel drugsorganisaties actief. Mm-hmm. Waarvan ook kopstukken vastzitten. Dat zijn echt wel meer dan alleen maar de organisatie van Tachi. Ja. Lammert, er is ook kritiek op die nieuwe regels. Ja, deskundigen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, RSJ, hebben veel kritiek. De nieuwe maatregelen leiden volgens deze organisatie tot een ernstige inperking van de rechten van gedetineerden. Daarnaast, zo zeggen ze, komt het recht op family life in het geding. Nou, Bram, wat zegt Wim Saris daarop? Ja, dat recht op family life is wel grappig. Hè? Dat is echt een mensenrecht. Hè? Je moet op een of andere manier in de gevangenis, ook al word je van de zwaarste misdrijf verdacht, betekenisvol contact kunnen onderhouden in de gevangenis, maar ook met mensen daarbuiten. Dus bijvoorbeeld met je partner, je kinderen of je moeder. Nou, Saris zegt daarover, we limiteren dat tot het wettelijk minimum. Hè. Dat is die 10 minuten per week bellen. Ja, en dat kunnen we dus gewoon doen. Want ook wij vinden, zegt hij, dat recht op family life wel degelijk belangrijk. Maar de ervaring leert gewoon dat ook die momenten zelfs gebruikt worden om boodschappen naar buiten te smokkelen. Dus ja, daar zijn we heel alert op. Maar we blijven binnen die mensenrechtelijke bescherming. Een ander gevoelig punt, dat is het contact tussen de advocaat en de gedetineerde. Daar komt visueel toezicht op. Ja. Ja, dat wordt dus bekeken. Wat vinden advocaten daarvan? Ja, ook dat is allemaal begonnen met die zaak Youssef Taghi, waarbij ook heel veel uiteindelijk beelden zijn opgenomen van die gesprekken. Daar hebben ze gezien hoe het helemaal mis kon gaan. Ja, advocaten die vinden dat belachelijk. Die zijn daar woedend over. Die zeggen, ja, nu wordt één rotte appel. Daar moeten wij nu allemaal voor boeten. Die zeggen ook die geheimhoudingsplichten die wij hebben als advocaat, namelijk dat onze cliënt vrij met ons kan spreken, ja, die gaat nu naar de Miezen op deze manier. Ja, en dat kan gewoon niet. Luister maar even naar Jeroen Soeterman van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het is een heel verregaand idee, omdat eigenlijk elke burger, en dus ook elke verdachte en gedetineerde, vrij met zijn advocaat moet kunnen spreken. Dat is heel belangrijk, omdat die gedetineerde vaak door die staat wordt vervolgd. En als diezelfde staat nu dat gesprek gaat opnemen en dus ziet wat daar gebeurt, dan kan die burger niet meer vrij met zijn advocaat spreken. Nou, advocaat Soeterman. Bram, gaan al die nieuwe regels zo streng, gaan die helpen, denk je? Ja, dat is gewoon moeilijk te zeggen. We weten van deze groep gedetineerden dat ze er alles aan zullen doen om te blijven proberen om die boodschappen naar buiten te krijgen. Dus wordt de druk op het personeel van DEI veel groter. Op advocatuur veel groter. Mensen die in die gevangenis werken. Ja, dus of het echt gaat werken, dat zullen we pas over een paar jaar weten. Bram de Waal, dankjewel. Bijna het einde, Lammert, van deze 1 Vandaag. Wat is er nog? Het is radioregel nummer 1. Geen drankjes in de buurt van het mengpaneel laten komen. Waarom dat is bewezen, Mattie Valk live op Q-Music, toen hij het etiket van een blikje energy drink wilde lezen en hem daarvoor schuin hield, was hij even vergeten dat het blikje open was. Ik ben vandaag jarig. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oh, kut. Oh, wat doe je? Oh, mijn hand. Oh, Joe, we hebben papier nodig. Zo, wat meurt dat. Lijkt wel of het in de fik staat. Uh-oh. Ja, het staat in de fik. Ja, de schade is 2500 euro per schuif, zegt Q-Music. 7500 euro in totaal. Ja, pas op met ons water. Ja, absoluut. Heel voorzichtig zijn we altijd al. Ja, natuurlijk. Absoluut. Goed, dat was het. 17:15 onze televisieuitzending op NPO 1. Ook met Bram de Waal over justitie. En hier zometeen Dielke Teerstra op Radio 1 met Nieuws en Co. Fijne middag. Voor Dros, de omroep voor ons. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Hallo, gezellig. Bij het grote publiek is ze bekend van rollen in Het schaap met de vijf poten. Costa, Misfit en Floor Faber. Dat is nou precies wat er mis is met jullie mannen. Alles trekken jullie naar jezelf toe. Als Kitty van Mook is ze te zien in de dramaserie Klem, waar nu ook een film van komt. Hoe lang is hij nou te wachten? 3 jaar alweer? En sinds die tijd, vanaf dag 1, is mij beloofd dat alles anders zou worden. In de nacht van donderdag op vrijdag om 12 uur in VPRO's. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met actrice Georgina Verbaan. Wie luistert, weet meer. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird.